بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi iki tane beyt var burada. İki beyti okuyalım. وَمَا التَّشْبِيهُ لِلرَّحْمَانِ وَجْهًا فَصُنْ عَنْ ذَاكَ أَصْنَافَ الْأَهَالِي وَلَا يَمْضِي عَلَى الدَّيَّانِ وَقْتٌ وَأَزْمَانٌ وَأَحْوَالٌ بِحَالِي وَمَا التَّشْبِيهُ Teşbih yani benzetme. Yoktur. Lirrahmani, Rahman için bir benzetme yoktur. Rahman için benzetme değildir. Vechen, bir vec, bir yol değildir. Yani kendisine izin verilmiş bir yol değildir. Tamam. Cenab-ı Allah herhangi bir şeye benzetmek değildir. Vechen yani tarikan, bir yol ki müstahsen, güzel görülen bir yol değildir. Fason, öyleyse sen muhafaza et. Anzake bundan, bu fasit itikattan, bu batıl itikattan muhafaza et kimi? Asnafel ehali, efendim. Ehali, ehlin cem'i. Ehali, ehlin cem'i. Ehille murat nedir? Ehli sünne vel cema'a. Yani ehli sünnet vel cemaatin ulemasını, tamam mı? O ehli sünnet vel cemaat ulemasını böyle sözlerden ne yap? Muhafaza et. Onlar böyle bir şeyler söylemezler. Sen de itikadını bundan koru. Onların katında kesada uğramış olan iş ne yapmaz? Revaç bulmaz. Onların ticarethanesinde böyle güdük şeyle ne yapmaz? Değer kazanmaz. Ve la yemdi ala deyyani vaktun. Ve la yemdi geçmez. Ala deyyani. Deyyan olan Allah üzerine. El deyyan. Allah'ın ismi el mücazi. Amellere karşılık verecek olan Allah'ın üzerine geçmez. Vaktun. Herhangi bir vakit geçmez. Herhangi bir vakit, zaman. Ve ezmanun. Zamanlar geçmez, muhtelif zamanlar. Vakit, muayyen vakit geçmez, zamanlar geçmez. Ve ahvalun bihali, haller ile hiçbir hal Cenab-ı Hak'ta bulunmaz. Hallenmek yani. Çünkü hal arızı şeylerdir. Uruzdur, meydana gelmedir. Hadisattır yani. Halbuki Cenab-ı Allah kadimdir. Hadisin mahalli olmaz. Hiçbir hal ile de hiçbir hal ile de hallenmez Cenab-ı Allah. Hiçbir hal onun üzerine geçmez. Çünkü bunun hepsi hudut. Hudut. Sonradan olma hudut. Peltek. Emaresidir. Peki. İşare okuyalım. Ma nafiyetun. وَمَا التَّشْبِيهُ لِلرَّحْمَانِ وَجْهًا derken مَا مَا'i nafiye بِمَعْنَا لَيْسَ لَيْسَ manasındadır وَخَبَرُهَا وَجْهًا marref eder, isim alır, nasb eder, haber alır. اَتَّشْبِيهُ مَرْفُونَ بِالضَّمَّةِ الظَّاهِرَةِ ismu مَا وَجْهًا مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ الظَّاهِرَةِ خَبَرُ مَا وَالصَّوْنُ Sâne yasûnu savnen. Sun kelimesi var ya orada. Emru hâdır. Değil mi? Ve savnu onun masteri olan sav. Sâne yasûnu savnen. El hıfzu. Hıfz. Korumak demektir. Vel ehâli. Ehâli kelimesi cem'u. Ehlin. Ehlin cem'idir. Vel muradu bihim. Ehâliyle kastedilen ehlüs sünneti vel cemaati. Ehlüs sünne vel cemaati. Anlaşıldı. Kelimelerin manasını verdi. Şimdi mana, beytin manasını veriyor. Ey, leyse teşbihü lehu subhanehu. Allah'ı teşbih etmek değildir. Ne değildir? Tarikan müstahsene. Müstahsen, güzel görülen, benimsenen bir yol değildir. Fahfav, öyleyse muhafaza eyle. An zâlikel i'tikâdil fâsidi. Bu bozuk inançtan muhafaza eyle. Koru. Kimi? Ehlel ilmi. İlim ehlini. Ellezîne. Öyle ilim ehli onlar ki. Ellezîne. O kimseler ki onlar. La yerucu. Revaç bulmaz. İndehum. Onların katında. Onların katında. Revaç bulmaz. Sürüm kazanmaz yani. Ne? El emrul kâsidu. Kâsit iş. Ne demek? Değersiz. Kesada uğramış ticaret diyoruz ya. Kesat. İşler kötü gidiyor. Kesat. Kesat iş onların katında ne yapmaz? Pazar bulmaz yani. Yer bulmaz. Kazanç sağlayamaz. Ve kün. Ve kün. Ve ol. Bi vasbi tenzihi. Tenzih vasfıyla o. Tenzih etme. Beri kılma. Uzak tutma. Neyin arasında? Beyne ta'tili ve teşbihi. Tatil ve teşbihin arasında tenzih vasfı ile o. Ne demek? Tatil, mutezilenin özelliği. Teşbih, müşebbiye mezhebin özelliği. Ne demek? Kün münezzihen lehu. Cenab-ı Allah tenzih edici ol yani. Ansimatin nuksani. Noksanlık alametlerinden Cenab-ı Allah'ı muhafaza eden kimselerden. Her türlü noksanlıklardan münezzehsin ya Rab de. Böyle münezzih, tenzih edici bir kul ol. Ve la tekün muattilen. Muattil olma. Ne demek? Yani nafiyen lissıfati. Sıfatları nefyedici olma. Ne gibi? Kel mu'tezileti. Mu'tezile gibi. Ve la müşebbihen. Teşbih edici de olma. Benzetici. Değil mi? Mumâsilen lissıfatihi. Allah'ın sıfatlarını benzetici. Neye? Bi sıfati mahlukatihi. Mahlukatının sıfatlarına, Allah'ın sıfatlarını benzeten bir kul da olma. Kel müşebbiyeti vel kerramiyeti. Müşebbiye ve kerramiye mezhebi gibi. Anlaşıldı? Bi vasbit tenzihi. Tenzih vasfıyla ol. Yani Allah'ı her türlü noksan, her türlü noksanlıklardan tenzih etme. Vasfı üzerine ol. Beyne ta'tili ve teşbihi. Allah'ın sıfatlarını nefyetmekle Allah'ın sıfatlarını mahlukatın sıfatlarına benzetmenin arasında ne nefyet ne de mahlukatın sıfatlarına benzet. İkisinin arasında ya Rab sende ilim var. Senin ilmin hiçbir mahluktaki ilme benzemez. Senin sem'in var. Hiçbir mahluktaki sem'a benzemez. Sende basar var. Sendeki basar hiç kimsedeki basara benzemez. Sende kudret var. Sendeki kudret hiç kimsedeki kudrete benzemez. Likavlihi Teala. Cenab-ı Allah buyurdu. Buyurduğundan dolayı bak. Böyle vasf-ı tenzihte niye olacak? Niye münezzih ol? Bak likavlihi Teala. Çünkü Cenab-ı Allah buyurmuştur. Leyse kemitlihi şeyün. Hiçbir şey Allah gibi değildir. Leyse kemitlihi o Allah gibi değil. Kaf zayit. Kaf zayittir orada. Leyse mislehu şeyün demektir. Leyse mislehu hiçbir şey onun gibidir değil. Onun gibi olan hiçbir şey yoktur. Ve huve semi'ul basir. Allah her şeyi duyan, her şeyi gören. Fe innel cümletel ula. Birinci cümle. Yani leyse kemitlihi şeyün cümlesi teruddü reddediyor. Alel müşebbiheti, müşebbiye mezhebini fizzati. Zatta teşbihte bulunanları reddediyor. Onun zatı hiçbir zata benzemez. Vel cümlete saniyete. İkinci cümle ise teruddü reddediyor alel muattileti ennafiyeti lissıfati. Sıfatları nefyeden, sıfatları yoktur diyen mu'tezileye ne yapıyor? Reddediyor, ona cevap veriyor. Ve huve semi'ul basir, semi'dir. Sem'i var, el basir, basirdir, basarı var. Ve zekera İbn-i Cema'ate, İbn-i Cema'a Hazretleri zikretti ki enne Rahmane, Rahman ismun muhtassun billahi Teala. Allah'a ait bir isimdir. La yusta'melu fi gayrihi, Allah'tan gayrisinde ne yapmaz? Kullanılmaz. Rahman ancak Allah'a istimal edilir, ancak Allah'a kullanılır. Ve met teşbihu lillahi lirrahmani. Aynı yani. Rahman da sadece Allah'a kullanılır. Thumma qal, bundan sonra dedi ki fe in gulte, şayet sen dersen, efendim, itiraz eder de şöyle bir şey dersen, ne dersen, kad utlika, itlak olundu, yani kadis tu'mile, kullanıldı, fi kavli beni hanifete, beni hanifenin kavlinde, Beni Hanife lakaplı kişinin şiirinde, kavlinde itlak edildi. Ala Müseylimete, Müseylime el-Kezzab, yalancı peygambere itlak edildi. Ne itlak edildi? Ne kullandı? Rahmanul Yemame. Rahmanul Yemame kelimesi kullanıldı. Yemamenin Rahmanı. Ve kavli şairihim, ve onların şairlerinin sözünde yine itlak edildi. Ve kavli şairihim, onların şairlerinin sözünde ve ente gaythul vera la zilte rahmana, bak ve ente sen gaythul vera, bütün mahlukata muğit, yardım edensin, la zilte rahmana, sen rahman oldun, rahmanlıkta daim oldun, rahmanlıktan hiç ayrılmadın, la zilte, zail olmadın, daim oldun rahmana, Rahman olmaya daim oldun. Her zaman insanlara acıyansın. Evet, burada Rahman'ı Müseylime'ye itlak ediyor. Buna ne dersin? Kultu. Böyle dersen kultu ucibu yani. Ben de cevap veririm, şöyle söylerim. El muhtassu el muarrafu bil elifi vellami düne gayrihi. El-Muhtassu, ait olan, muhtas olan, yani El-Muhtassu Billah, Allah'a ait olan Rahman kelimesi, El-Mu'arrafu bil-Elifi Vellam, Er-Rahman, Allah'a muhtastır, bu ise Rahman'a diye nekre getirmiş. Değil mi? Şiirde nasıl geldi? Lazilte Rahman'a, bak Er-Rahman'a değil. Eliflamlı olan Allah'a mahsustur derim. Dune gayrihi gayrisi değil. El muhtassu ait olan nedir? El muarrafu bil elif bellami, eliflamlı olandır. Dune gayrihi gayrisi değil. Ne demek? Yani eliflamlı olmayan Allah'a da itlak edilir. Başka şeye de itlak edilir. Ve amma cevabu Zemahşeri, ama İmam Zemahşeri'nin verdiği bir cevap var buraya Rahman'a. Bi ennehu min babi taannutihim. Onların taannutundandır. Yani küfürlerinde olan direnmeleri babındandır. Taannut ediyorlar. Yani bile bile bunu, yani Rahman'ın Allah'tan başkasına itlak edilmeyeceğini biliyorlar. Ama bildikleri halde inadi olarak taannutlerinden dolayı yani. Bile bile olan inkarlarından dolayı itlak ediyor. Böyle cevap. Bu cevap fe gayru müstakimin. Bu müstakim. Yani doğru bir cevap değildir. İmam Zemahşer'in verdiği bu cevap, yani taannüt babındandır demesi yerinde değil, müstakim değildir. Ne diyeceğiz? Eliflamlı olanı Allah'a aittir. Allah'a mahsustur. Allah'tan başkasına itlak edilmez. Ama eliflamlı olmayan itlak edilebilir. Tamam. Peki, velâ yemdu ale'd-deyyâni vaktun ve ezmânun ve ahvâlun bihâli, beytine geçiyor. Ed-deyyân, deyyân lafzı el-mücâzi, karşılık veren demektir. Me'hûdun mine'd-deyni, deyinden alınmış ki bimânel cezâi, ceza manasında. Dâne de ceza, değil mi? Yevmiddin, malik yevmiddin ne demek? Ceza. Ve minhu. Ve minel ma'nel cezayen, ceza manasındandır kavluhu teala maliki yevmiddin, maliki yevmil ceza, değil mi? Ve kavluhu teala leküm dinukum veliyedin, Sizin cezanız size ait, bizimkisi bize ait. Siz yaptığınızın karşılığını alacaksınız, biz de yaptığımızın karşılığını alacağız. Ve hadithu kema tedinu tudanu. Kema tef'alu tudza. Yani. Nasıl yaparsan o şekilde cezalandırılırsın. Ve huve deyyan min esmaihi subhanehu kema ravahul Bukhariyu fi babi kavlillahi azze ve cel. İmam Bukhari Hazretleri Allahu Teala'nın ve la tenfa'u şefaatu indehu illa limen ezine leh ayeti celilesi hakkında açtığı bapta rivayet ettiği bir hadise göre deyyan lafzı da Allah'ın isimlerindendir. Tamam. Ve la tenfa'u şefaatu indehu illa limen ezine leh. Ancak Allah'ın izin verdiği müstesna Allah'ın katında şefaat fayda vermez. Vel vaktu ve zamanu bi ma'nin vahidin. Vakit, zaman bunlar nedir? Aynı manadadır. Peki o zaman vaktun dedi ve ezmanun dedi arkadan. Vakit geçmez. Tamam. Ve ezmanun zamanlar da geçmez. Ayrı ayrı getirdi bunları. Değil mi? Ve leallehu umulur ki Nazım Hazretleri erade murad etti bil vakti vakt ile vaktün diyerek murad etmiştir. Neyi murad etmiştir? El vaktel muayyene. Muayyen vakit. Yani belirli bir vakit geçmez. Ve bil ezmani. Ezmanla da murad etmiş. El ezminetel muhtelifete. Muhtelif zamanları. Muhtelif zamanlar yani. Peki. Vel halu. Hal nedir? Sıfetün gayru rasihatin. Sabit olmayan nitelik demektir hal. Sabit olmayan. Değişken. Vel halu hal sıfetün bir sıfat ama gayru rasihatin. Yani gayru sabiteti. Yani sabit olmayan. Rasaha rasaha şey demek tebete. Yani. Rasaha şey. Ve rasihune fil ilmi. İlimde rasih ne? İlimde kökleşmiş. Sabit ne? Mütemekkin olanlar. Anlaşıldı bu. Vel mana. Şimdi beytin manasını söylüyor. Vel mana beytin manası. Ve manil beyti demek. Yani liflam burada ibes. Ve manil beyti. Beytin manası. Vel mana. La yecri aleyhi subhanehu ve la yukarinuhu vaktun بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ اِنْفِكَاكُهُ عَنْهُ لَا يَجْرِي geçmez, cereyan etmez aleyhi Allah üzerine سُبْحَانَهُ tüm noksanlıklardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıp olan Allah üzerine vakı olmaz وَلَا يُكَارِنُهُ ona beraber de olmaz Allah'la beraber de olmaz vaktü hiçbir vakit Allah'la beraber değildi. Vakitten Cenab-ı Allah münezzehti. Bir hayti şöyle bir mukarene ki la yumkinu mümkün olmuyor infikâkühü o vaktin ayrılması mümkün olmuyor anhu Allah'tan. Şimdi bizden vaktin ayrılması mümkün değil. Biz vakitle mukayyediz yani değil mi? Vakitle mukayyediz. Vakitle kayıttayız. Vakit içerisindeyiz. Cenab-ı Allah vakitten münezzeh. Yani Allah'tan ayrılması mümkün olmayan, Allah'tan ayrılması mümkün olmayacak bir şekilde bir vakitle beraberliği de Allah'ta yoktur. Yani Allah'ın vakte ihtiyacı yoktur. Allah'ın ayrılması olamaz yani vakit. Fe innehu teala çünkü Allahu Teala münezzehün an en yemdiye aleyhi vaktun ve halun. Hal, vakit böyle şeylerin üzerine geçmesinden لأن الزمان والمكان والحال والشأن مخلوقة لله. Bunlar hepsi Allah'ın mahlukudur. Fetemdi öyleyse bunlar geçer. Hal, zaman, mekan. Senin zamana ihtiyacın var, mekana ihtiyacın var, halin var, durumun var. Bunlar hepsi bizim için hakkındadır. Fetemdi yani fetemdi vaku olur hadil eşya alel mahlukin. Buna mahluklara arız olur. La ala halikihim. Onları yaratan Allah üzerine bunlar vaku olmaz. Niye? Lella yelzeme lazım gelmesin. Kabulul havadisi ve tegayyuri. O zaman Cenab-ı Allah'ın tegayyuru kabul etmesi, hadisatı kabul etmesi lazım gelir ondan dolayı. Değil mi? Ne olur Cenab-ı Allah? Hadiseleri kabul etme mahalli olur. Hadiseleri kabul ediyor. Değişikliği kabul ediyor. O zaman hadis. Hadis ilah olamaz ki. İlah kadim olması lazım. Lella yelzeme lazım gelmesin için kabulul havadisi, hadisatı yani o devişimleri kabul etmek lazım gelmesin ve tegayyür. Çünkü sen mekandadır, zamandadır, haldadır dedin mi, o zaman demek hadisatı kabul ediyor demektir. Efe inne küllen minha, bunlardan her biri minhuma, daha güzel. Efe inne küllen minha dersen min hâvihil eşya, yani bu şeylerden her biri. Yani hadisatı kabul etme, tegayyürü kabul etme, zaman, mekan, hal, şan, bunlar min emaratil hudusi, bunlar hadis olmanın alametleridir. Fakat sebete kıdemuhu subhanahu. Oysa, oysa ki, değil mi vav vav haliye? Fakat sebete vel halu kassebete kıdemuhu subhanahu. Cenab-ı Allah'ın kıdemi sabittir. Kıdemi sabit olan hadisata mahal olur mu? Olmaz. Tegayyürata mahal olur mu? Olmaz. Tegayyürat bulunur mu? Bulunmaz. Çünkü kadim hudustan beridir, münezzehtir. Peki, nokta. O bitti. Ve kavluhu bihalin. Orada bihalin geçiyor. Oradaki ba harfi cerri ne manasınaymış? Ey fi halin. Ve ahvalun. Hiçbir halde geçmez. Fi halin. Halde olan hiçbir hal. Hallerden olan hiçbir hal geçmez yani. Fi halin, fi halin min ahvalil insani ve gayrihi min zevil ahvali. Haller sahibi olan insan ve insanın dışındaki varlıkların hallerinden hiçbir halde Allah'a vakı olmaz. Anlaşıldı? Bu da lella yelzeme tenakudu. Lella yelzeme lazım gelmesin. Ettenakul, tenakul lazım gelmesin. Fi kelamin nazımı, nazımın kelamında bir ne yapmasın? Tenakul, bir çelişki meydana gelmesin. Fi hadil makam, bu makamda. Bak bunu da böyle tevil ediyoruz. Ve ahvalun bihali. Hallerden hiçbir hal. Ne demek? İster insanda bulunan hallerden olan bir hal, ister insanların dışındaki olan mahlukatın hallerinden bir hal. Hiçbir halde Cenab-ı Allah'ın üzerinden vakı olmaz, geçmez. Anlaşıldı. Ve kâle ibn-i cemaati, İbn-i cemaati diyor ki, leyse sübhanehu, Cenab-ı Allah değildir, bir zemaniyin, zamanla ilişkili değildir. Orada bir zemaniyin yapacağız onu. Bir zemaniyin. Tamam. Bir zaman, yani Cenab-ı Allah bir zamanda, yani zamanla ilişkili değildir. Bak şimdi Cenab-ı Allah zamanla ilişkili değil ki lella yelzeme lazım en yekün hallen fil havadisi, hadisata hulul edici olsun. Hadisata hulul etmesi için zamansal bir varlık olmasa, zamansal değil ki hadisata hulul etmiş olsun. Vel hasil. Özet, kısaca. Ennehu subhanehu ve teala, Allahu Teala Hazretleri halakal emkinete vel ezminete vel ahvalel muhtelifete. Muhtelif halleri, mekanları, zamanları yaratan Allah'tır. Ve kânallâhu ve lem yekün ma'ahu şey'ün. Allahu Teala var idi, Allah ile beraber hiçbir şey yok idi. Hiçbir şey yok. Sadece Cenab-ı Allah'ın Zat-ı Pâk-ı Sübhânesi mevcut idi. Fel'âne alâ mâ kân. Şu anda da Allah olduğu hal üzeredir. Olduğu hal üzere derken yine bak, hal kelimesini itlak ediyoruz. Halbuki Allah haldan münezzehtir. Kelam kıtlığından dolayı, yani sözcüğün kıtlığı. Yani Allah yine nasıl hiçbir şey yokken idiyse öyledir yani. Yine zatıyla bunu aynıdır. Bir tegayyür, bir hudus meydana gelmiyor. Bize bak, doğdun, büyüyorsun, büyüdün, orta yaşa geliyorsun, orta yaş oldun, yaşlanıyorsun, yaşlandın, her şeyini kaybediyorsun. Devamlı bir ne var? Değişim, değişim. وَلَوْ جُعِلَ Şayet kılınsaydı هَذَا الْبَيْتُ Bu beyt getirilseydi بَعْدَ قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ النَّاظِم Nazım Hazretleri'nin sözünden sonra hangi söz? وَذَاتًا عَنْ جِهَاتِ السِّتِّ خَالِ Sözünden sonra getirilse لَكَانَ اَنْ سَبَى Bak daha münasip olurdu. Daha uygun olurdu değil mi? Niye? Çünkü o mekanı nefyediyor. Bu da neyi nefyediyor? Bu da zamanı. Şimdi o beytte وَذَاتًا عَنْ جِهَاتِ السِّتِّ خَالِ Hatırladınız onu. O beytteki نُسَمِّ اللّٰهَ شَيْئًا لَا كَلَشْيَا وَذَاتًا عَنْ جِهَاتِ السِّتِّ خَالِ Allah'a şey deriz ama diğer mahlukat gibi değil. Allah'a zat ismini de veririz. Fakat altı yönden hali. Yani altı yönle ilişkisi yok. Mekani değildir. Bu beytlerine geliyor. وَلَا اِيَمْ دَعَلَ دَيَّانَ وَقْتُمْ وَاَزْمَانُ وَاَحْفَالِ Bir hali burada zamani değildir. Yani. Ne olacak? Mekandan da zamandan da ikisi cem. Lekane ensebe diyor. Lekane ensebe daha münasip, daha uygun olurdu. Ne hususta? Fil cem'i cem edilmesi noktasında. Neyin arasının? Beyne nefyi zemani vel mekan. Zaman ve mekanın her ikisinin de nefy edilme arası cem edilmesi noktasında çok münasip olurdu. Bir beytte mekan nefyedilmiş, diğer beytte de zamanı olduğu nefyedilmiş olurdu. Hâdâ. Ne demek? Hud hâdâ. Bunu al. Bu bilgiyi al yani. Bak böyle olması güzel. Tamam. Hud hâdâ. Hud al hâdâ. Bunu al. Yani bu sana söylediğim bilgiyi al zihnine yerleştir yani. Cenab-ı Allah zamandan da münezzehtir, mekandan da ve fil mevâkifi el mevâkif isimli eserde اَنَّ الرَّبَّ رَبْ تَعَالَى لَوْ كَانَ فِي جِهَتٍ Bir cihette ve mekanin bir mekanda olsaydı, Allah-u Teala bir yönde, bir mekanda, bir hayyizde bulunsaydı, bir konumda olsaydı, لَزِمَ قِدَمُ الْمَكَانِ لَزِمَ وَجَبَ Vacip olurdu, gerekirdi. Ne lazım olurdu? قِدَمُ الْمَكَانِ O mekanın da kadim olması gerekir. Niye? Allah kadimdir. Öyleyse o mekanın da kadim olması lazım gelirdi. Öyle değil mi? Hı. Halbuki mekanın kadim olduğuna dair elimizde hiçbir delil var mı? Ya, mekan hadistir. Hadistir Cenab-ı Allah ne olamaz? Mahal. Fakat berhenna burhan ile delil ile ispat ettik ki fakat berhenna berhene berhentü berhenna biz delille, burhan ile ispat ettik ki yani etbetna bil burhan burhan ile delille kanıtladık ki en şan la kadime sivallahi teala Allah'tan başka bir kadim yoktur. Biz bunu delille ispat ettik. O zaman mekanda bulunamaz. Ve aleyhi ve ala hadel itikad ve ala hadel kavl el İttifak ve aleyhil ittifaku ulemanın ittifakı da bu görüş üzerinedir. Yani la kadim illallah. Allah'tan başka bir kadim yok. Tamam. Peki hocam. Çok güzel oldu.